Z zachodu napływa wilgotne i chłodne powietrze, polarne, morskie, pochmurne, ale możliwe większe przejaśnienia. No takie to przejaśnienia, że miejscami przelotnie popada deszcz. Na zachodzie i na północnym zachodzie także po południu możliwe burze. A wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No właśnie, kwiecień, plecień. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, choć nad morzem dość silny. W czasie burz w porywach do 60, w Tatrach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, a na termometrach dziś, no tak powiedział, byłbym w środku stawki, jeśli bierzemy pod uwagę cały ten tydzień. Od 11 stopni w dzień ma być nad morzem, 14-15 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu właśnie tam do 17 stopni, ale ten wiatr zwiększa uczucie chłodu i to od samego rana będziemy przypominać. Czwartek, 26 kwietnia przed nami, słońce obudzi się, no już za 10 minut, zajdzie przed 20, a dziś imieniny Klaudiusza, Marzeny i co w naszym cyklu 3 na raz dziś uczyniliśmy i odświętnie zagraliśmy Marceliny, Marii i Ryszarda. Raz jeszcze proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 26 kwietnia, 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Yeah. no chyba właśnie dziś w większości węzłach, ale liczymy i trzymamy pana synoptyka za słowo, za te przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia. 5:10 zapowiedzi tego, co dziś przed nami na posiedzeniu rząd. Ministrowie zajmą się między innymi oceną realizacji wieloletniego programu pod nazwą Niepodległa. To kompleksowy, rozpisany na kilka lat program obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się również projektem w sprawie renty socjalnej. Nie było to uwzględnione wcześniej w porządku obrad. Są także projekty ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz projekt ustawy o produktach kosmetycznych, który został przygotowany przez resort zdrowia. O 11:00 w Warszawie odbędzie się kongres wspólnie o konstytucji na narodowym z udziałem prezydenta. Wydarzenie na Stadionie Narodowym wpisuje się w zainicjowaną przez prezydenta kampanię przed referendum o kierunkach zmian w konstytucji. Według Pałacu Prezydenckiego plebiscyt miałby odbyć się 10 i 11 listopada, jednak ostateczną zgodę na głosowanie musi wyrazić Senat. Około 2000 osób weźmie udział w rozpoczynającym się w Krakowie Europejskim Kongresie Samorządów. Organizatorzy zaplanowali 70 debat, paneli i spotkań między samorządowcami, politykami i ekspertami z różnych dziedzin. Przypomnijmy, Europejski Kongres Samorządów odbędzie się po raz czwarty, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio 24. Nie dziś, nie jutro, a w poniedziałek, 30 kwietnia, mija termin rozliczenia się z fiskusem za ubiegły rok. W związku z tym dziś i jutro urzędy skarbowe będą pracować dłużej. Poza tym od 10 do 13 dyżur telefoniczny będą pełnili specjaliści z resortu, którzy pomogą w rozliczeniu rocznych deklaracji podatkowych. Rozliczając się z fiskusem, też przypominamy, warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Z danych resortu wynika, że z możliwości tej z roku na rok korzysta coraz więcej podatników. W ubiegłym roku przekazaliśmy w ten sposób ponad 660 milionów złotych, czyli o blisko 40 milionów więcej niż rok wcześniej. Z zagranicy, Frankfurt nad Menem, tam posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej w strefie euro, a w Pekinie samochodowy Beijing Auto Show 2018. No i jeszcze tu u nas wydarzenie światowe. Amerykańscy giganci jazzu, także obiecujący artyści młodej generacji wystąpią podczas rozpoczynającego się dziś we Wrocławiu 54. Jazzu nad Odrą. To jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Polsce. Też tam będziemy. Więcej o tym na antenie, w pozostałych audycjach, serwisach trójkowych, także na portalu polskieradio.pl. 5:12. up your mouth. To promocja. Ogłaszam bardzo dobrą nowinę. Cztery kobiety śpiewające bluesa. Natalia Abłamowicz, Joanna Kaniewska, Natalia Kwiatkowska i Eliza Sicińska. We wspólnym programie Ladies Sing the Blues. Transmisja ich wyjątkowego koncertu wprost z Chorzowa, z festiwalu Bluestracje, już dziś, tuż po 22:00. W audycji Mielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Pora wstać. Na twarzy szary okna blask. Zegara tak. Poleżę jeszcze jakiś czas. Że tak jak ty w tym łóżku pewnie jeszcze śpi. Ten zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Koło cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? W obiekach milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś blizna trzasnął głośno tak. Już dziesiąta, szef, robota, w głowie kurczy sen, w głowie kurczy sen. Blues o rannym wstawaniu i kasa chorych. 19:05, szelest prasy i ptasi koncert. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że już w 2027 roku będziemy wpłacać do budżetu Unii więcej niż dostawać. 2 maja Komisja Europejska przedstawi projekt finansów Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Rzeczpospolita poznała jego założenia, z których wynika, że fundusze z polityki spójności dla Polski mogą być nawet o kilkadziesiąt miliardów mniejsze niż w latach 2007-2014. To zupełnie zmieni naszą pozycję w Unii. W 2016 roku byliśmy największym beneficjentem unijnego budżetu. Pod koniec kolejnej perspektywy budżetowej w roku 2027 Polska będzie płatnikiem netto do kasy Unii. Dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita ze źródeł zaangażowanych w przygotowanie projektu. Cięcia w unijnych funduszach dla Polski. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu wysocy menedżerowie największych firm w Polsce twierdzą, że korupcja w biznesie się zmniejsza. zwiększa. Jednak co trzeci dałby w łapę dla dobra firmy. Spada dominujące dotychczas przekonanie o powszechności łapownictwa w polskiej gospodarce i biznesie. To główny wniosek z kolejnej edycji Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych autorstwa EY. Tylko co piąty menedżer, około 12% w Polsce, stwierdził, że korupcja w biznesie jest zjawiskiem powszechnym. To wyraźnie mniej niż jeszcze w 2016 roku, 34% i o ponad połowę mniej niż w innych badanych krajach. Korupcji w biznesie nie dostrzegają Niemcy, Szwajcarzy, na drugim biegunie m.in. Brazylia, Kolumbia czy Nigeria. Mniej korupcji w polskim biznesie, o tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik z stron sportowych. O tym, że Bayern przegrał u siebie z Realem 1-2, do przerwy było 1-1 w meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Całe spotkanie w ekipie gospodarzy rozegrał Robert Lewandowski. Rewanż zaplanowano na 1 maja. Finał odbędzie się 26 maja w Kijowie. Lewandowski zmarnował wszystkie okazje, Ronaldo też bez gola, ale to Real jest bliżej finału o Ligi Mistrzów. O tym dziś w dzienniku, o tym także w wiadomościach sportowych. Pierwsze właśnie między innymi o tym ważnym wydarzeniu piłkarskim. Po godzinie 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Już teraz serdecznie zapraszamy. Ależ one pięknie śpiewają. I więcej z prasy też w porannej audycji. Może też wtedy ten ptasi koncert. No człowiek się może zasłuchać i zasłuchać. Prawie 22 minuty po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. Też nam pięknie, jazzowo na otwarcie zagra Count Basie. No ale wcześniej Natalia Przybysz. No z tym Fryderykiem to tak. Gramy. Komiczne i smutne, cielesne. albumu roku pop Natalia Przybysz i Światło Nocne. Także w zestawie tych utworów skutecznie budzących pamiętamy. Płyta wydana we wrześniu ubiegłego roku, no ale z tym nagraniem i w ogóle z albumem spotykamy się dość często. Może właśnie też za 2018, kto wie. Jazzowo państwo podpowiadają, między innymi nasi wierni słuchacze z Wielkopolski, państwo Joanna i Kuba. Jazzowo polecamy majowe jazzonalia w Koninie. Naprawdę dbają o dobry poziom repertuarowo-nagłośnieniowy, co nie bez znaczenia. Bardzo pięknie dziękujemy także i za te rekomendacje. 26 po 5. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Ale powolutku, po cichutku. W 1731 roku zmarł Daniel Defoe, pisarz angielski, przedstawiciel epoki oświecenia. Zasłynął rzecz jasna jako autor przygodowo-dydaktycznej powieści Przypadki Robinsona Crusoe. W 1910 roku zmarł Bjørn Stjerne Bjørnson, norweski powieściopisarz, dramaturg, poeta, także publicysta i polityk. Laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1903 roku. 32 lata temu w elektrowni atomowej w Czarnobylu eksplodował reaktor i przez 10 dni wydobywały się z niego radioaktywne obłoki, narażając 5 milionów osób na napromieniowanie. Według oficjalnych danych bezpośrednio w katastrofie zginęło 31 osób. Muzyczne kalendarium i rok 1984. Wówczas to właśnie 26 kwietnia zmarł Count Basie, amerykański pianista, kompozytor, aranżer, lider najsławniejszych grup jazzowych, najlepszy wykonawca tak zwanego stylu Kansas City. No oczywiście spośród wielu, wielu nagrań moglibyśmy zmieścić no, przynajmniej dobre kilkadziesiąt godzin muzyki, no, ale wybrałem jedno z tych, w którym to Count Basie i jego orkiestra zagrają, myślę, przebojowo, a przede wszystkim rozbudzająco na dzień dobry. W muzycznym trójkowym kalendarium już teraz na jazzowo. Pięknie! Fantastyczne państwo podpowiedzi, między innymi One O'Clock, Jump albo Every Tap. No dziś wybraliśmy Idaho, Count Basie i jego orkiestra w 34. rocznicę śmierci artysty. Pan Stefan podpowiada, blues z rana jak rock and roll wieczorem. A gdzie country? O świcie. Jeszcze będzie za niecałe 20 minut. Teraz punkt 5.30. No co do sekundy. Czas na prognozę pogody. jeszcze, żeby pan synaptyk tak się słuchał, chodził jak w zegarku, bo to przecież już za chwileczkę, już za momencik, weekend majowy, dla niektórych długi majowy tydzień. No a tu proszę, z zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze, polarnomorskie, pochmurno dziś, z większymi przejaśnieniami. No za oknem na Myśliwieckiej, no może i przejaśnienia, ale wieje. Miejscami przelotnie popada deszcz, na zachodzie i na północnym zachodzie kraju, po południu możliwe burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz w porywach do 60, w Tatrach do 80 km na godzinę. No i też z samego rana wiatr zwiększający uczucie chłodu. Ciśnienie rośnie, temperatura za bardzo nie chce ruść. W dzień od 11 stopni nad morzem, 14-15 w centrum. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku, tam do stopni 17. No tak to leci na łeb, na szyję ta temperatura, jak muzyka teraz właśnie. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure, so come on and hold me tight, I love you. Za takie lato płaciłam. Z tego, co widzę, to chyba na jeden dzień się załapię, zanim się... No właśnie, co się stało z tym latem? Jeszcze wiosna, spokojnie. To tekst, fragment listu pani Magdy z północy Norwegii, która to na majówkę właśnie. Bo troszkę zażyć tego słońca, ciepełka przylatuje do Polski z najbliższymi. Gorąco pozdrawiamy. Tamże jeszcze śniegu sporo, ale dopiero mróz puścił, więc no, z tym śniegiem to jeszcze tam do północy Norwegii do wakacji coś czuję, pociągniemy. Rozgrzewająco, pan Tomek już jest, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. I pan Tomek też, obudność, przyjemnie zameldowywuje się przed długim weekendem. No tak, już przecież mały piątek. Pan Maciek z Libiąża też informuje, że 11 stopni za oknem i przepięknie śpiewają kosy. W Toruniu ani chmurki, to od pana Tomka. Jeszcze podziękowanie za dorsów od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego. To jeszcze przed muzycznym kalendarzem, a przed chwileczką troglodyci. A to dlatego, że dziś urodziny obchodzi Tony Murray, basista formacji The Trucks. Za 25, szósta, kolejne wydarzenie i kolejne wspomnienie muzyczne. Oczywiście pamiętając rzecz jasna o tym, że w roku 1975 urodził się Joey Jordison, perkusista formacji Slipknot. 43 urodziny świętujemy nagraniem Snuff. Na początku tak delikatnie, spokojnie, ale obliczyłem, że w drugiej minucie będzie mocniejsze uderzenie. Thank you. gets in my skin. Come away with the innocence and leave me with my sins. The air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage. So if you love me, let me go and run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. My smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. I still press your letters to my lips and cherish them in parts of me that savor every kiss. I couldn't face a life without your light. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not hear. I think I made it very clear. You couldn't hate enough. Supposed to be enough. I only wish you weren't my friend. Then I could hurt you in the end. I never claimed to be a saint. Ooh, my home was banished long ago. It took the town to fall to let you. Slip na dwumuzycznym trójkowym kalendarzu urodzinowo. Za chwilę także urodziny, ale wcześniej jeszcze oczywiście budzikowy porządek na te 21 minut przed godziną 6. Kalendarz mądrości ludowych. Dziś podpowiada pani Ania z Gliwic o tym, że kiedy kawki do kupy zleciawszy się wrzeszczą, deszcz zwykle, jako mówią prości ludzie, wieszczą. Jakoś mało kawek w okolicy, ale może u innych więcej przysłowie związane dziś. Takie właśnie. Pięknie dziękujemy. W kalendarzu muzycznym oczywiście pamiętamy o kolejnych urodzinach i składamy najlepsze życzenia. 58 lat kończy dziś Roger Taylor, perkusista Duran Duran.

krótki sen. Życie to krótki sen. 59 lat kończy pan Stanisław Sojka. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 14.06 w kalendarzu pamiętamy nie tylko o dzisiejszych jubilatach, także o solenizantach. Dziś Klaudiusza, Marzeny, Marceliny, Marii i Ryszarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się pół godziny temu. Zajdzie przed 20. Dzień potrwa ponad 14,5 godziny. Przed nami czwartek, 26 kwietnia. Przypomnę ciąg dalszy kalendarza, także w porannej audycji zapraszamy do trójki przed godziną 7. No już tak za godzinę licząc urywki z kalendarza. Polecamy i zapraszamy. No a teraz jak zwykle country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak państwo doskonale wiedzą, muzyka country wywodzi się z amerykańskiego południa, ale w ciągu ostatnich mniej więcej 50 lat muzyka country przekroczyła granicę konfederacką i wyruszyła na podbój Ameryki, na podbój właściwie całego świata, stąd między innymi i u nas w Trójce, w trójkowym budziku, codziennie o 5.45 mniej więcej. Muzyka country to także klub muzyczne, w których nie tylko grają, ale także ci, którzy przychodzą tam, bawią się wesoło, tańcząc. To są lokale zwane honky tonk. Honky tonk, właściwie określenie dość dziwne, nie wiadomo o co chodzi. Podobno dzikie gęsi wydają taki właśnie dźwięk, kiedy lecą na południe, tym razem trochę dalej, bo chyba do Meksyku albo gdzieś jeszcze do Ameryki Południowej. Krótko mówiąc, w tych lokalach bawią się wszyscy wesoło, łącznie z Marty Stewartem. On napisał piosenkę Honky Tonk Crowd, czyli w tłumie w lokalu honky tonk czuję się znakomicie, bo przecież się bawię czy gram dla tego tłumu, jest świetnie. Rick Trevino podchwycił potem tę piosenkę i nawet ją podlansował. Natomiast ciekawostka dotyczy pewnego faktu z życia prywatnego Marty Stewarta. Podobno, kiedy był w pierwszych klasach szkoły podstawowej i był na koncercie z mamusią niejakiej Connie Smith, to było bardzo, bardzo dawno temu, powiedział: ach, ona jest piękna, ja się z nią ożenię. I proszę państwa, chyba 40 lat później rzeczywiście tak się stało. Connie Smith jest znacznie starsza od Marty Stewarta, ale jest uroczą damą, śpiewającą fantastyczne piosenki i mimo, że to nie będzie duet, to jednak warto wspomnieć o tym, że z Marty Stewartem stanowią wspaniałą parę. Zapraszam do Honky Tonk.